और लय शून्य भी होना चाहिए, निद्रा वृत्ति भी होनी चाहिए। इसी दोनों चीजों के लिए यहां पर दो शब्दों का प्रयोग किया, कौन सा? शांत रजसम विक्षेप शून्यम, अकल्मषम लय शून्य, ये दो हो गया। अच्छा, अब उसके बाद जो है, अब यही जो है अकल्मष जो, ये दोनों हेतु थे। किसके हेतु थे? कि ये जो है, इसी हेतु जो है संसार के, यही हेतु थे दोनों। हाँ, यही दोनों। अब कह दिया प्रशांत मनसम है, प्रशांत मनक मनस कह देने से हेतु ही खत्म हो गया। इसका जो हेतु था, ये हेतु ही खत्म हो गया, लय विक्षेप का हेतु ही खत्म हो गया, स्वरूप स्वजन। तो हेतु जब खत्म हो गया तब फिर मन कैसा हो गया? फिर वो ब्रह्मभूत हो गया। दूसरा ऐसा मानते हैं कि हेतु खत्म हो गया माने धर्मा धर्मा जो हेतु खत्म हो गया, आपके जन्म मरण का हेतु क्या था? धर्म धर्म की। और जब ये जो है ये चीज हो गई आपकी ना, तो फिर जो है विक्षेप और आवरण खत्म हो गया, तो धर्म धर्मादि हेतु ही खत्म हो गया। और जन्म मरण का जब धर्म धर्मादि हेतु ही खत्म हो गया, तो ब्रह्मभूत हो गया, फिर तो ब्रह्मभूत हो गया। तब इसलिए कहा कि जो है वह ब्रह्मभूतम, अब ब्रह्मभूत हो गया, अब स्वरूप का ब्रह्मभूत हो गया माने स्वरूप का आविर्भाव हो गया। अपना जो स्वस्वरूप था वह स्वस्वरूप तो था ही, कहीं गया थोड़ा था, पर उसके स्वभाव का आविर्भाव नहीं हुआ था। अब जब कीचड़ आपने घस करके निकाल दिया तो चंदन का स्वभाव आविर्भूत हो गया। ऐसी ये जो उपाधि धर्म थे, उपाधि धर्मों को आपने निरसन कर दिया तो आपका स्वभाव आविर्भूत हो गया। तो ऐसी जो आपका स्वभाव है, तो आपका स्वभाव उत्तमम सुखम योगिनम हेनम योगिनम उपैति, तो उत्तम सुख जो है ये योगी को जो है वह प्रकट हो जाता है। और यही ही के द्वारा इसी का संकेत करते हैं, स्वरूप सुख आविर्भाव की प्रसिद्धि। ऐसी जो है स्थिति में, मन की ऐसी स्थिति में स्वरूप सुख आविर्भाव की प्रसिद्धि है। इसलिए ही यस्मात, ऐसी स्थिति में एनम योगिनम उत्तमम सुखम उपेति, उत्तम सुख प्राप्त करता। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए इस बात पर विशेष प्रयत्नशील साधक को होना चाहिए, ये तात्पर्य निकालते हैं। थोड़ा सा भाष्य पढ़ लें। प्रशांत मनसम, प्रशांतम मनो यस्य स प्रशांत मना, जिसका मन प्रशांत हो गया है। तम प्रशांत मनसम हेनम योगिनम, इस योगी को सुखम उत्तमम निरतिशय, निरतिशय सुख जो है वो उपैत उपगच्छति। पर पहले कैसा होना चाहिए? वह शांत रजसम प्रक्षीण मोहादि क्लेश रजम रजस रजसम, क्षीण हो गया है मोहादि क्लेश है अविद्या स्मिता राग देश अभिनिवेश, वो हो गया शांत रजस। और ब्रह्मभूतम जीवन मुक्तम ब्रह्मैव सर्वम इत्येवम निश्चयवंतम ब्रह्मभूतम अकल्मषम अधर्मादि वर्जितम, धर्म धर्मादि से वर्जित हो गया, ब्रह्मभूत हो गया तो धर्म धर्मादि से वर्जित हो गया। तो भाष्यकार भगवान ने सीधे पहले प्रशांत मनसम का ही अर्थ ले लिया कि प्रशांत मन हो गया, उसको इस प्रकार का सुख प्राप्त होता है। पर कैसा पहले हुआ? शांत रजस हो गया, प्रक्षीण हो गया अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश जो है वह क्लेश, और इसलिए जो है ब्रह्मभूत हो गया, जीवन मुक्त हो गया। ब्रह्मैव सर्वम इत्येवम निश्चयवंतम, एक ब्रह्म तत्व ही है इस निश्चय वाला हो गया। तो ब्रह्मभूतम अकल्मषम अधर्मादि वर्जितम, लेकिन वो जो हमने पहले अर्थ किया था वो अर्थ भी इसमें से विभिन्न टीकाकार निकालते हैं और बहुत ही ध्यान देने योग्य है साधक के, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। बस। मनस्तद वृत्तो अभावे स्वरूप भूत सुख आविर्भावस्य स्वापादौ प्रसिद्धिम द्योतयितुम ही शब्द। ये शब्द क्यों कहा कि मन और उसकी वृत्ति का यदि अभाव हो जाए तो सुख का आविर्भाव होता ही है, निर्विशेष सुख वहां पर मिलता है। कहा कि ये तो पता नहीं है, कहा नहीं पता है, सबको पता है, सुषुप्ति में कोई विषय नहीं रहता है पर सुख होता है, है? सुषुप्ति में कोई विषय नहीं होता है पर सुख होता है, इसलिए स्वापादो प्रसिद्धिम द्योतयितुम आदि से ले लेना कि जो है स्वाप में या जो है अन्य जो है वह कभी कभी ऐसे समाधि में कभी ऐसे ध्यान में बैठे हैं कोई विषय नहीं ऐसा सुख अंदर से मालूम होता है तो अंदर का सुख अभिव्यक्त होता है। मोहादि क्लेश प्रतिबंधाद योगिनी यथोक्त सुख प्राप्ति का मोहादि जो क्लेश जब तक लगे हैं तब तक स्वरूप भूत सुख कैसे प्रकट होगा तथा तो मनोविलयम उपेति परिहरती। हाँ मन ही यदि विलय हो जाए तो फिर जो है वह जगत किसके आधार पर टिकेगा, तब तो वह स्वरूप का आविर्भाव हो जाएगा शांत। तस्य अस्मदादि विलक्षणत्व माह कहते सामान्य लोगों से वह विलक्षण हो जाता है योगी, शरीर तो वैसे दिखता है उसका पर वह अज्ञानी की तरह नहीं होता है। फिर कहते कैसा विलक्षण होता है, कहते वो ब्रह्मभूत हो जाता है, वो ब्रह्मभूत होता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है, उसका शरीर दिखने पर भी वो मुक्त ही रहता है, शरीर दिखने पर शरीर व्यवहार दिखने पर भी वो नित्य मुक्त तत्व है। किसी को कहा कि जो है वह अस्मदादेर विश्वतो ब्रह्मभूतत्व न तुल्यम जीवन मुक्तत्व इत्यासंख्या ब्रह्मैव। ब्रह्मैव माने पहले में तो कह दिया ना तस्य अस्मदादि विलक्षणत्वम कह दिया ब्रह्मभूतम, अब कहा अस्मदादेर भी स्वतो ब्रह्म भूतत्व न तुल्यम। अरे कहते हम भी तो ब्रह्म हैं, हैं? ब्रह्म तो सभी हैं वेदांत के अनुसार, उसमें क्या विलक्षणता हो गई, शरीर उसका भी है शरीर अपना भी है, शरीर तो दोनों का है। अरे कहा विलक्षणता ये हो गई कि जीवन मुक्तत्व तो जो है तुल्यम जीवन मुक्तत्व कहते नहीं, ब्रह्मैव सर्वम इत्येवम निश्चयवन्तः, उसको सर्व ब्रह्म दिखाई दे रहा है, तुमको सर्व ब्रह्म का निश्चय नहीं है, यही जो है अंतर है। और धर्मा धर्म प्रतिबंधात अयुक्ता यथोक्त सुख प्राप्ति, अरे जैसे धर्मा धर्म जब तक है तब तक उसका भोग भी आएगा, प्रारब्ध भोग भी आएगा, तो जब उसका प्रारब्ध भोग आएगा तो सुख कैसे मिलेगा, आत्म सुख कैसे मिलेगा। कहते अकल्मषम धर्म धर्मादि का इसके साथ कोई संबंध ही नहीं, तो शरीर वैसे दिखता है और वैसे दिखने से ही नहीं होता है। पहले भी हमने एक घटना बताई थी, एक नाम तो मुझे भूल रहा है, काशी के एक मंडलेश्वर जी थे, उन्होंने काशी में वहाँ इसमें बॉम्बे में चातुर्मास किया और वहां से भक्तों ने क्या किया कि फर्स्ट क्लास में बैठा दिया उनको और सामान बहुत रख दिया, चातुर्मास था इसलिए सामान बहुत रख दिया आश्रम पर ले जाने के लिए, और उसमें एक सेठ बैठे थे और सेठ भी पढ़े लिखे थे, उपनिषद आदि पढ़े लिखे थे, अब चर्चा होने लगी उपनिषद की और दो ही थे तीसरे नहीं थे, बहुत दिन की बात है, परमात्मा ना जैसे कुछ नाम था, दो ही थे। तो सेठ ने कहा कि स्वामी जी क्या आपके आप गिरुआ वस्त्र पहन लिए हैं, यही तो अंतर है हमारे आप में, और क्या अंतर, हमारे पास एक अटैची है, आप तो दुनिया भर का एक डब्बा सामान लेकर के जा रहे हैं, तो हमसे ज्यादा संग्रह तो आपके पास है। महात्मा कुछ बोले नहीं, पर इतने में एक घटना घटी कि वो जंगल था, वो इंजन में कोई खराबी आ गई, वो गाड़ी रुक गई, तो सब लोग वो नीचे उतर गए, वो भी नीचे उतर गए दोनों, अब वहां सत्संग होने लगा, विद्वान वो भी थे, सेठ भी विद्वान थे और ये भी विद्वान थे। अब इतने में इंजन वो बन गया तो गाड़ी ने सीटी दे दिया, जब सीटी दे दिया तो जो है वह सेठ उठे तो महात्मा ने पकड़ लिया हाथ, अरे कहा जान दे गाड़ी को, क्या जो है वह सत्संग छोड़ करके क्या डब्बा देना, चलो यहां से पैदल चलेंगे। अब सेठ चिल्लाने लगे, अब वो खींचे जाए, क्या पड़ा है बे सामान तो मेरा ज्यादा है वहां पर, तेरी थे एक अटैची है, मेरा सामान तो आज ज्यादा है, जान दे उसको गाड़ी को। अब सेठ चिल्लाने लगे, अब गाड़ी चल दी। अब वो चल दी तो गार्ड ने देख लिया कि एक आदमी को पकड़ करके खींचे है, वो चिल्ला रहा है। तो गार्ड ने फिर कुछ घुमाया, उसके पास कोई यंत्र रहता है, घुमाया तो गाड़ी रुक गई। तब फिर जो है वह तब फिर कहे कि सेठ पता लगा क्या अंतर है? यही अंतर है। ऐसे ज्ञानी का भी शरीर दिखता है, व्यवहार दिखता है, अज्ञानी का भी, पर अंतर है, अंदर से कुछ अंतर है, और वो बहुत बड़ा अंतर है। वह बहुत बड़ा अंतर है जिस अंतर को अज्ञानी नहीं समझ सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम। तो ये विचार हो गया था कल कि प्रशांत मनसम हीनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। शांत रजसम है अकल्मषम, प्रशांत मनसम ब्रह्म भूतम योगिनम उत्तमम सुखम अपैति। अब यहाँ पर अगले श्लोक में ये है, टीका में देखिए, उत्तमम सुखम योगिनो भवति इत्युक्तम। उस योगी को उत्तम यानि व्यापक जो है निरतिशय सुख की प्राप्ति होती है, ये बात जो कही गई उसी को स्पष्ट करते हैं। तो कहा कि योगी, ये योगी कैसा है? तो जो ये साधन बताया था ना सब, मन से इंद्रिय ग्राम विनियम्य समन्तत शनि शनि उपरमेत बुद्धिया धृति गृहित्य आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतोवतो निश्चरत् मनश्चञ्चलम् अस्थिरम् ततस्ततो नियम्येतद् आत्मनैव वशम्। ऐसा जो योगी है, तो ये जो योगी है जिसको बताया, ऐसा जो योगी सदा आत्मानम युंजन, आत्मानम माने मन को, योगी जो है सदा जो है वह निरंतर जो है वह आत्मानम युंजन यानी मन सदा समाधते, सदा मन का जो है तत्व में समाधान करता हुआ जो योगी। तो योगी इसलिए कह दिया कि योग से इसका नित्य संबंध है, हाँ करते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। तो एवं जो है, एवं से पूरा ले लेना, मन से इंद्रिय ग्रामम इत्यादि प्रकार से जो कहा गया, एवं आत्मानम सदा युंजन, मन को सदा जो है तत्व में लगाने वाला, ऐसा योगी माने योग से नित्य संबंध है जिसका, नित्य संबंधित है। योग अस्यास्तीति योगी, जिसका योग से ही नित्य संबंध है, दूसरे किसी चीज से संबंध नहीं है, ऐसा जो योगी है वह कैसा हो जाता है? वो है विगत कल्मषः। विगत कल्मष का दो तीन प्रकार से अर्थ लेते हैं। कल्मष क्या है? तो कोई कहते हैं राग द्वेष यही कल्मष है, कोई कहते हैं कल्मष यही है कि धर्माधर्म ये कल्मष है, और जिसके कारण जो है जन्म मरण का चक्र कोई चलना पड़ता है। जिसके कारण जन्म मरण का चक्र होता है ऐसा जो है वह कल्मष कौन है? ये धर्म धर्मादि कर्म, ये है कल्मष। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कल्मष है क्या कि ये भीत वृत्ति का नाम कल्मष, कि जो भेद बुद्धि होती है, भेद वृत्ति होती है, द्वैत दर्शन जो होता है यही है कल्मष। इसलिए जब तक वृत्ति ज्ञान है तब तक कल्मष किसी न किसी रूप में शेष है, संप्रज्ञात समाधि तक किसी न किसी रूप में लेश है, उसका बना हुआ है। पर जब असंप्रज्ञात समाधि में चला जाता है तो कल्मष दूर हो जाता है। इसलिए तीनों प्रकार से मानते हैं, धर्म अधर्म मानते हैं है? और भेद दर्शन जो है लेते हैं, और कोई ऐसा लेते हैं कि ये राग द्वेष जो है यही कल्मश है, इससे रहित जो योगी है, विगत कल्मश योगी, योगी का विशेषण है। और जब ऐसा हो गया तो ये पहले से ध्यान रखेगा कि आत्मानम सदा एवं युंजन योगी, जो निरंतर अपने मन को बताए हुए विधि से स्वरूपस्थ करता हुआ जो योगी, आत्मस्वस्थ करता हुआ योगी, वो कैसा हो जाता? विगत कल्मष हो जाता। शनै शनै करते करते करते करते करते करते कैसा हो गया? विगत कल्मष हो गया। विगत कल्मष को एक और रूप में लेते हैं कि जितना प्रतिबंध है ना, ये निरस्त अव्यादि क्लेश, अविद्यादि क्लेश, अविद्यादि जो प्रतिबंध है, अथवा दूसरे ये मानते हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश जो क्लेश, यही कल्मष है। ये क्लेश उसका दूर हो जाता है। किसका दूर हो जाता है? जो सदा आत्मानम एवं युंजन, इन साधनों को लेकर के निरंतर जो है योगानुष्ठान में लगा रहता है उसका, तो हो गया विगत कल्मष। दूसरी चीज ये लेते हैं कि विगत कल्मष का एक तात्पर्य ये भी होता है कि जो निर्विकल्प समाधि में जो भी प्रतिबंध है वो सब कल्मष है। आपको स्वरूप वृत्ति में, अखंडाकार वृत्ति में जो भी प्रतिबंध है, चाहे वो अस्मिता रूप प्रतिबंध हो, आनंद रूप प्रतिबंध हो, बहिर्वृत्ति रूप प्रतिबंध हो, लय रूप प्रतिबंध हो, ना स्वाध्येय सुखम तत्र, तो ये जितने भी जो है सकसायम बीजानीयात, ये जितने भी प्रतिबंध हैं ये सभी कल्मष हैं। और निरंतर जो लगा रहता है वह शास्त्र विधि से निरंतर जो लगा है वह इन कल्मषों से रहित हो जाता है। इतनी बात को बताने के लिए निरंतर लगा रहता है, इन्हें कोई घंटा दो घंटा का नहीं, सदा आत्मानम एवं युंजन, ऐसा करने वाला जो योगी है उसका फल क्या हो गया? विगत कल्मष। अब जब विगत कल्मष हो जाता है तो प्रतिबंध दूर होने के बाद तत्व साक्षात्कार में कोई देर नहीं लगती, प्रतिबंध को हटाने में देर लगती, प्रतिबंध कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, प्रतिबंध जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म ही प्रतिबंध हो सकता है ना, स्थूल प्रतिबंध हो सकता है तो सूक्ष्म प्रतिबंध भी हो सकता है, प्रतिबंध ऐसा हो सकता है कि पूर्वार्जित भी हो सकता है, इस समय के प्रमाद से भी हो सकता है, प्रतिबंध का स्वरूप बहुत ज्यादा है। ये प्रतिबंध जब दूर हो जाता है, प्रतिबंध दूर करने के लिए ही सारे के सारे साधन करने पड़ते हैं। वेदांत की दृष्टि से भी तत्व साक्षात्कार के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, पर प्रतिबंध दूर करने के लिए करना पड़ता है। मैं कई बार कहता हूं पृथ्वी के नीचे जल है, तो जल तो प्राप्त ही है आपको, पर प्रतिबंध दूर करना पड़ता है। जो आपके और जल के बीच में जो प्रतिबंध है ना, उसको तो दूर करना पड़ता है। वो प्रतिबंध आप नहीं कह सकते कि कितना है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। इसलिए सदा आत्मानम युञ्जत। अच्छा, मनमानी नहीं, एवं जो शास्त्र में बताई हुई जो विधि है, यहाँ पर बताया कि मन से इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः इत्यादि जो विधि बताई, उस विधि पूर्वक जो है वह निर्मल करना है। तो वो विगत कल्पवश हो गया, उसके सभी प्रकार के प्रतिबंध दूर हो गए। जब प्रतिबंध दूर हो गया तो सुखीन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमस्नुते। तो सुखीन माने अनायासीन, सुखीन माने अरे अंतराय की निवृत्ति हो गई कि नहीं, चित्त विक्षेप आदि अंतराय की निवृत्ति हो गई। तो अंतराय की निवृत्ति जब हो गई तो वह जो है वह अब उसको अनायासी प्राप्त होगा। तो सुखेन माने उसके बाद प्रयास नहीं करना पड़ता उसको। यहाँ तक तो प्रयास है, प्रतिबंध दूर करने तक आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। और प्रतिबंध दूर हो गया तो अनायासेन सुखम अश्नुते। अब सुखम का दो विशेषण है, अनायासेन सुखम अश्नुते। तो सुखम अश्नुते माने ये सुख कैसा होगा, ये लय विक्षेप विलक्षण होगा। सुख लय में भी सुखानुभूति होती है और कहीं कहीं विक्षेप में भी सुखानुभूति होती है। जैसे मान लीजिए आनंद रस आप ले रहे हैं, तो नाश सवादयेत सुखम तत्र, वहां पर जो सुख है वह लय में सुख है ना, वह भी एक सुख है ना। हाँ, वह भी एक सुख है। कभी कभी आपको क्या है कि देवता का दर्शन हो रहा है, देवता दर्शन का सुख हो रहा है, तो वो विक्षेप का वृत्ति तदाकार हुई तो भी सुख न हुआ। तो ऐसे सुख तो लय विक्षेप में कई प्रकार से सुख की अनुभूति होती है, पर ये सुख जो है वो कैसा सुख है, ये इनसे विलक्षण सुख है। लय विक्षेप से विलक्षण सुख है, और इसीलिए इसको क्या कहा कि अत्यंतम सुखमस्नुते। ये अत्यंत है, अत्यंत है मतलब क्या है कि अंत कहते हैं कि जो दृष्टा दृश्य भाव का परिच्छेद है, इसी का नाम है अंत, समझे ना। और उसका अतिक्रमण जिसने कर लिया है, दृष्टा दृश्य भाव का जो परिच्छेद है, इस परिच्छेद का नाम है अंत। और इस अंत का अतिक्रमण जिसने कर लिया, यानी दृष्टा दृश्य भाव से रहित स्वरूप भूत, तो वो हो गया अत्यंत, यानी निर्विशेष। तो निर्विशेष अंत हो गया जहां पर परिच्छेद है, दृष्टा दृश्य भाव का परिच्छेद है, हो गया अंत। अति अंतम, अतिक्रमण कर लिया है अंत को, इस परिच्छेद को जिसने, वो हो गया अत्यंत, यानी दृष्टा दृश्य परिच्छेद से रही। वो कैसा हो गया, निर्विशेष, उस निर्विशेष सुख को प्राप्त कर लेता है। ध्यान में है ना, निरतिशय सुख को प्राप्त कर लेता है। तो एक विशेषण तो सुख का दे दिया अत्यंतम, और दूसरा विशेषण क्या दे दिया, ब्रह्म संस्पर्शम। वो सुख आखिर कहाँ से मिल रहा भाई, सुख तो हमेशा मिलता है, कोई न कोई विषय होना चाहिए, सात्विक वृत्ति का कोई न कोई विषय होगा तो विषय से सुख मिलता है। तो विषय स्पर्श यहाँ पर नहीं है, यहाँ विषय स्पर्श रहित है, समझे ना आप। सम्यक प्रकार से विषय अस्पर्श है, तो कहते विषय का अस्पर्श जो है यही ब्रह्म स्पर्श है। विषय का जो अस्पर्श है, इसी अस्पर्श का नाम क्या है? ब्रह्म स्पर्श। तो एक लोग ऐसा मानते हैं कि विषय अस्पर्शेन सह जो ब्रह्म का स्पर्श है जिसमें, जिस सुख में, ऐसा जो ब्रह्म स्वरूप जो है सुख है, वो ब्रह्म स्वरूप सुख का नाम है ब्रह्म संस्पर्श सुख। कोई ऐसा मानते हैं कि अविद्या निवर्तक जो साक्षात्कार है, यही है ब्रह्म संस्पर्श, यानी ब्रह्मणा सम्यक स्पर्शो यसि। तो ब्रह्म के साथ सम्यक स्पर्श क्या है कि चरम वृत्ति, वृत्ति ब्रह्माकार हुई, वृत्ति हुई ब्रह्माकार। तो वृत्ति का जब ब्रह्माकार हुई तो यही है जो है वह विषय संस्पर्श रहित ब्रह्म स्पर्श। और इसी को मानते हैं कि अविद्या निवर्तक हो, जहां ब्रह्म विषय का अविद्या, किस विषय का ज्ञान है आप में? हाँ, ब्रह्म स्वरूप विषय का ज्ञान है। अब ब्रह्माकार हो गई वृत्ति, यानी वृत्ति का जो ब्रह्माकार होना, यही हो गया ब्रह्म संस्पर्श, ये हो गया ब्रह्म संस्पर्श। और ये वो ब्रह्माकार वृत्ति होने से ही अविद्या क्या हो गई? नष्ट हो गई, अविद्या हो गई नष्ट। तो सुख स्वरूप जो ब्रह्म है वह प्रकट हो गया। और यही सुख स्वरूप ब्रह्म का जो प्राकट्य है, यही है कि सुखम अश्नुते। तो यहाँ पर सुखम जो है वह व्याप्नोति, मैंने सुख स्वरूपता में जो है वह चला जाता है। तो ये तीन प्रकार से इसका विचार किया। तो ब्रह्म संस्पर्श का इस प्रकार का भी जो चरम वृत्ति जो है, अविद्या निवर्तक जो साक्षात्कार है, या ब्रह्मणा जो है सम्यक स्पर्शो यस्य, वही हो गया ब्रह्म संस्पर्श। कुछ ऐसा भी मानते हैं कि देखो, संस्पर्शते माने संस्पर्शते गृह्यते अनेन इति संस्पर्श, और वह संस्पर्श हो गया स्वरूप। तो ब्रह्म स्वरूपम सुखम, संस्पर्श का अर्थ क्या हो गया? स्वरूप। संस्पृश्यते गृह्यते, उसमें क्या ग्रहण होता है? स्वरूप ग्रहण होता है। तो संस्पर्श हो गया स्वरूप। अब ब्रह्म स्वरूपम सुखम अश्नुते, ऐसा नहीं कि ब्रह्म संबंधी सुख है वो। वह सुख कैसा है? ब्रह्म स्वरूप सुख, ब्रह्म संबंधी नहीं है। ऐसे जो है वह सुख को जो है वह प्राप्त कर लेता है, अनुभव कर लेता है। हाँ, ऐसा है। संस्पर्श का अर्थ कर दिया स्वरूप, कैसे किया? संस्पृश्यते गृह्यते अनेन इति, नहीं ऐसा नहीं, ब्रह्मैव संस्पर्श हो, इसलिए ये हो गया ना। तो ऐसा यह है कि संस्पृश्यते गृह्यते अनेन इति संस्पर्श स्वरूपम, स्वरूप से ही सब कुछ ग्रहण कर रहा है। तो जिससे ग्रहण कर रहा है, वही कहा ना, वो उसको क्षेत्र क्षेत्र ज्ञयोर ज्ञानम यत्तज, तो जिस ज्ञान से क्षेत्र क्षेत्र गृहित हो रहा है, तो वो हो गया मैंने स्वरूप। तो स्वरूप हो गया तो ब्रह्म स्वरूप है। अब ब्रह्म स्वरूप किसका विशेषण हो गया? सुख का। तो वह सुख संस्पर्शज सुख नहीं है, बल्कि ब्रह्म स्वरूप भूत सुख है, ब्रह्म स्वरूप भूत सुख है। अब थोड़ा भाष्य देखे कि युंजन एवं, यानी यथोक्तेन क्रमेण, यथोक्त क्रम कौन है? यथोक्त क्रम वही है मनसे इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समंतता, यह है यथोक्त क्रम। योगी कैसा हो जाता है? तो कहते योगांतराय वर्जितः योगी। योगी उस समय कैसा है कि योग में प्रतिबंधक जितनी चीजें हैं, इन चीजों को से रहित हो गया है। वह सदा आत्मानं, युंजन के साथ जाएगी। सदा आत्मानम युंजन, तो कैसा हो जाएगा? विगत कल्मषः विगत पाप, पाप से यहाँ पर ले लेना पाप पुण्य रहित। कल्मष का जो अर्थ किया था ना, धर्मा धर्म रहित, पाप माने पाप पुण्य से रहित होगी। तो सुखेन माने अनायासेन ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्मणा परेण संस्पर्शो यस्य तद ब्रह्म संस्पर्शम, जिसका पर ब्रह्म के साथ एकत्व है, ऐसे सुखम अत्यंतम माने अंतम अतिथि वर्तते, अंत का अतिक्रमण करके होने वाला जो है, इति अत्यंतम उत्कृष्टम निरतिशयम अश्नुते व्यापनोति, निरतिशय सुख को प्राप्त कर लेता है। थोड़ी सी टीका है देखिए, उत्तमम सुखम योगिनो भवति इत्युक्तम तदेव स्फुटयति युञ्जन। क्रमो, क्रम क्या है? यथोक्तो मनसे इन्द्रिय ग्रामम इत्यादि, ये हो गया क्रम। क्रम कहाँ से आए? यथोक्तेन क्रमेण, भाष्य में जो भाष्य में क्या था, यथोक्तेन क्रमेण, क्रम बता दिया टीकाकार ने, मनसे इन्द्रिय ग्रामम इत्यादि। योगांतराय भाष्यकार भगवान ने कहा था, योगांतराय वर्जित योगी। योगांतराय क्या है? रागद्वेषादि, रागद्वेषादि यही योग के अंतराय। और सदा आत्मानम युंजन इति संबंध, वो सदा अपने मन को जो है समाहित करके रखा है। पाप पदम उपलक्षणम पुण्यस्यापि, पाप पद से पुण्य, पाप पद पुण्य का भी उपलक्षण है। तो पुण्य पाप रहिता, कल्मष का अर्थ पाप किया था ना, तो पुण्य पाप रहित धर्मा धर्मादि से रहित है। संस्पर्श यहाँ पर क्या है? क्या विशेष संस्पर्श के समान संस्पर्श है? कहते नहीं, तादात्मिक्य एक रस्य, जो एक रस तादात में है यही संस्पर्श, एक रस तादात में है यही संस्पर्श। तादात्म्यम ऐक रस्यम, समझे ना, ऐक रस्यम तादात्म्यम संस्पर्श, एक रस तादात में ही संस्पर्श है। उत्कर्षो, भाष्य में जो आया था ना उत्कर्ष, यानी उत्कृष्ट आया था ना उत्कृष्ट, भाष्य में उत्कृष्ट शब्द है कि उत्कर्ष है शब्द है, उत्कृष्टम है ना, उसी को लिखते। उत्कर्ष क्या है? विषय असंस्पर्श, विषय का संस्पर्श नहीं होना यही है उत्कृष्टता। विषय संस्पर्श रहित ही है, तो यही है उत्कर्ष इस सुख का। तो उत्कृष्टम निरतिशयम अश्नुते, विषय असंस्पर्श। अब इसके बाद एक विचार करते हैं कि योगम अनुतिष्ठतः, योग का अनुष्ठान करता हुआ ब्रह्मभूतस्य सर्वानर्थ निवृत्ति निवृत्ति निरतिशय सुख प्राप्ति लक्षण। अब ब्रह्मभूत हो गया कौन? योगी। तो जो ब्रह्मभूत योगी हो गया तो सर्व अनर्थ निवृत्ति और निरतिशय सुख प्राप्ति, ये तो मोक्ष हुआ ना। सर्व अनर्थ निवृत्ति और निरतिशय सुख प्राप्ति, तो ये द्विविधो मोक्ष हो हेतु ना केन स्यात्। ये दोनों प्रकार का जो मोक्ष है तो एक ही, पर दो प्रकार से कहा जाता है ना, सर्वानर्थ निवृत्ति और निरतिशय सुख प्राप्ति। तो ये जो द्विविध लक्षण है वह किस हेतु से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, इसी संकमानम प्रत्याह। दूसरे लोग इसका अवतरण ये मानते हैं कि देखो योग का प्रकरण चल रहा है, ध्यान में आए कि नहीं, योग से संप्रज्ञात समाधि तक प्रकरण चलता है, यहाँ योग का प्रकरण है। तो योग का प्रकरण है उससे मोक्ष होता है कि ज्ञान से मोक्ष होता है? कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दो बताते हैं। एक योग मार्गी है और एक विचार करने वाला है, तो दो मार्ग मान लेते। और गीता में भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जो एक कर्म मार्ग और एक ज्ञान मार्ग दो स्वतंत्र मार्ग मान लेते हैं, दो स्वतंत्र मार्ग मान लेते हैं। पर जब आप उपनिषद के आधार पर इसकी पर्यालोचना करेंगे तब आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है, वस्तुतः अलग अलग ही मार्ग नहीं है, एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक क्रमिक साधन है, एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रमिक साधन है। जैसे निष्काम कर्मानुष्ठान ये पहला साधन हुआ, तो निष्काम कर्मानुष्ठान के द्वारा आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया है ना, तब उसके बाद समह कारण उच्चते हो जाएगा और रुक्षुर मुनेर योगम कर्म कारण उच्चते। अब योगारूढ़ हो गए तो समह कारण उच्चते। अब आप योगाभ्यास कर सकते, इसके पहले तो आप योगाभ्यास, अंतःकरण शुद्ध नहीं है तब तक योगाभ्यास कर ही नहीं सकते। तो जब योगाभ्यास नहीं कर सकते थे तब इसका मतलब ये है कि अभी कर्म ही साधनात्मक है, क्योंकि शुद्ध दृष्टि से, शास्त्र दृष्टि से आप कर्मानुष्ठान कर लेंगे तो कर्म छूट जाएगा। कर्म छोड़ने से नहीं छूटता है, वो तो फिर पकड़ लेगा। कर्म आप छोड़ के कहीं बैठ जाएंगे तो आप ऐसा मत समझो वो फिर पकड़ लेगा कर्म। बहुत लोग जो है वह कितने काल तक कर्म छोड़ करके बैठते हैं और फिर कर्म आरंभ होता है तो इतना जबरदस्त कर्म आरंभ होता है कि जिसको नहीं कर सकते हैं, तब कर्म तो फिर पकड़ लेगा। इसलिए क्योंकि अंदर यदि वासना शेष है तो कर्म पकड़ लेगा, और वासना को जब तक निवृत्त नहीं करेगा तब तक कर्म छोड़ने से क्या फल होगा। इसलिए निष्काम कर्मानुष्ठान के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करेगा तो वासना निवृत्त हो जाएगी। अब इसके बाद योगाधिकारी हो गया वो, अब आप ध्यान कर सकते हैं, अब आप विचार कर सकते, ये सब जो है अब आप कर सकते हैं। तो योग जो है वह क्या है कि साक्षात्कार का अंतरंग साधन हो गया। कर्मयोग तत्व साक्षात्कार का बहिरंग साधन हो, और ये ध्यान योग जो है यह योग जो है जिसका यहाँ पर वर्णन चल रहा है यह तत्व साक्षात्कार का अंतरंग साधन हो गया। तो ये अंतरंग साधन के द्वारा जो है वह चरम वृत्ति, क्योंकि जो है जो शब्द हैं विचार के भी जो शब्द हैं वह चरम वृत्ति जब आपके अंदर उत्पन्न करेंगे तभी ना काम बनेगा, तो उसके लिए आपका चित्त एकाग्र होना चाहिए, निरुद्ध होना चाहिए। तो इसकी योग्यता आपको प्राप्त हो गई, तो इसकी योग्यता जो प्राप्त हो गई तो वही योग्यता आपको तत्वमसि इत्यादि जो है इसके साक्षात्कार में हेतु बन जाएगा, तत्व साक्षात्कार में हेतु बन जाएगा। इसलिए अलग अलग साधन नहीं। हाँ ऐसे न मानने में कुछ ऐसे आते हैं, योग वाशिष्ठ में भी कई जगह योग और इसको अलग अलग करके कथन किया है, पर उसका जब पूर्वा पर और शास्त्र का तात्पर्य जब हम परंपरा से जानते हैं तब वो ऐसा नहीं है। वो भी योग भी क्या करेगा, ज्ञाने तो उत्पन्न करेगा ना। अरे भाई योग दर्शन के आप अनुसार भी देखें तो दृष्टा स्वरूप अवस्थान होगा है? तो प्रकृति से पृथक किया कि नहीं, दृष्टा स्वरूप में अवस्थान किया। और दृष्टा स्वरूप में अवस्थान ये तुम पदार्थ का शोधन हो गया और क्या, यानी सांख्य दर्शन जो है, योग दर्शन तुम पदार्थ का इतना प्रत्यक्ष जो है, शोधित तुम पदार्थ का जो है वह प्रत्यक्ष आपको इसके बिना कैसे होगा। हाँ, शोधित तुम पदार्थ तो वही है ना, दृष्टा स्वरूप अवस्थान वो शोधित तुम पदार्थ है, और सभी उपाधि वहां पर गलित हो गई, समाप्त हो गई, तो व्यापक स्वरूप का जो है वह वहां पर आविर्भाव होगा कि नहीं। तो वो शोधित तुम पदार्थ जो है उसी को लेकर के तो तत्वमश बनेगा, और कैसे बनेगा। यदि तुम पदार्थ का आप शोधन ही नहीं कर पाए तो तत्वमश का अर्थ क्या बनेगा। इसलिए ये समझना चाहिए कि योग भी हमेशा जो है मुक्ति का हेतु कैसे बनता है, ज्ञान उत्पन्न कर। मैंने भाष्यकार भगवान अपने तरफ से कुछ नहीं, यही देखिए गीता में आया ना, पहले निष्काम कर्म अनुष्ठान की बात हो गई है, अब यहाँ पर ध्यान योग की बात चल रही है, और बीच बीच में कहते जा रहे हैं। तो अब देखिए योग का अंतिम अनुभव क्या होगा, इसको इसी श्लोक में बता देंगे। देखो ये ज्ञानात्मक है कि नहीं है, जो अत्यंतम सुखमश्नुते कह दिया कि नहीं, तो अत्यंतम सुखमश्नुते ये जो कह दिया, तो ये जो कह दिया तो इसमें उसके अंतर की स्थिति कैसी बनेगी, इसी को कहते इदानीम योगस्य यत् फलम, योग का चरम फल कौन है, ब्रह्मात्मिकत्व दर्शनम। ब्रह्मात्मिकत्व दर्शन जो है सर्व संसार विच्छेद कारणम, जो वस्तुतः सर्व संसार विच्छेद का कारण है उसको बताते हैं। तो यहाँ आकर के योग का फल पूरा हो गया, यही ज्ञान हुआ कि सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। देखिए ये आत्मिकत्व जो दर्शन है ना, और आत्मा आत्मनंदानुभूति, तो अब देखिए ये आत्मिकत्व दर्शन ही जो है यही सर्व संसार दुख के निर्मूलन का हेतु यही बना ना, इसलिए ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर योग युक्त आत्मा, यहाँ से लीजिए योग युक्त आत्मा कौन होगा, तो योग यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि परम पुरुषार्थेन योजयति इति योग, परम पुरुषार्थेन योजयति इति योग, जो परम पुरुषार्थ जो है मोक्ष के साथ अपने को योजित कर देता है उसका नाम है योग। अब वही जो है तेन सम्यक दर्शनेन युक्त आत्मा मनोयस्य, अब सम्यक दर्शन माने वही हो गया सम्यक दर्शन, कौन योग हो गया सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन जो योग है तो सम्यक दर्शन से युक्त है आत्मा जिसका, तो सम्यक दर्शनेन युक्त आत्मा मनोयस्य वो हो गया योग युक्त आत्मा। देखिए योग हो गया सम्यक दर्शन, कैसे हो गया सम्यक दर्शन योग, कि परम पुरुषार्थेन योजयति, जब परम पुरुषार्थेन योजयति इति योग, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ, ये मोक्ष ही है पर उसके साथ जो अपने को लगा देता है उसका नाम है योग, और वह कौन लगाता है मोक्ष रूपी पुरुषार्थ के साथ, सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन का नाम हो गया योग। अब तीन सम्यक दर्शन इन युक्त आत्मा यस्य, उस सम्यक दर्शन के साथ जो है वह युक्त है आत्मा जिसका, संसार के साथ युक्त नहीं है, सम्यक दर्शन रूप है मन जिसका, वो हो गया योग युक्त आत्मा। कौन? अरे भाई क्रिया रूप जैसे, इसमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे आत्मा शब्द कहीं शरीर रूप होता है, कहीं मन रूप होता है, कहीं जीवात्मा रूप होता है, कहीं परमात्मा रूप होता है, हैं? ऐसे योग जो है, अब देखो क्या कहा इसमें, योग चित्तिवृत्ति निरोध। अब चित्तिवृत्ति का निरोध हुआ तो अब जब तक चित्तिवृत्ति का निरोध नहीं होता तब तक साधन रूप योग होगा, और असंप्रज्ञात समाधि में हाँ सिद्ध योग हो गया ना, वो क्या हो गया, तो उसका भी नाम तो योग हुआ ना, तो समाधि ही तो योग का मुख्य अर्थ हुआ। मुख्य अर्थ क्या हुआ? हाँ आत्मभाव प्राप्ति, ये योग हो, आत्मभाव प्राप्ति ये योग हो गया, और उससे युक्त है अंतःकरण जिसका। इसलिए फिर क्या हो गया, उसमें क्या आ जाएगा कि इसे आ जाएगा कि ये है कि समदर्शी हो जाएगा वह, सर्वत्र समदर्शन, वो हो गया सर्वत्र समदर्शन, यानी सन मात्र को ग्रहण करने का स्वभाव है जिसको।